farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Już teraz w Biedronce. Lato z winylami. Płyty winylowe w cenie 49,99. Billie Eilish, Bon Jovi, Offspring, Charles Aznavour, Cream, Mike Oldfield i wiele innych. Lato z winylami. Już w Biedronce. Oferta ważna od 3 do 16 czerwca 2019 roku lub do wyczerpania zapasów. Konrad, Malborka. Zbyszek, spod Grunwaldu. Karol, Włochy, pod Warszawą. Antoni, Łyse Pole. Jacek, Świnoujście. Kaśka, Kozie Głowy. Piotrek, z Kazimierza. Mirek, warszawskie Bielany. Dołącz do ogólnopolskiej promocji przechodzenia na ty. Pod kapslami i zawleczkami do wygrania miliony tyskich do przejścia na ty. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 8 czerwca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rekordowa liczba Polaków stara się o brytyjskie obywatelstwo. Wypadek karuzeli w pobliżu Sewilli w Hiszpanii, 28 osób zostało rannych. Mija 70 lat od wydania roku 1984 George'a Orwella. Ponad 3,5 tysiąca Polaków mieszkających na stałe w Wielkiej Brytanii złożyło wniosek o brytyjskie obywatelstwo, wynika z rządowych statystyk. To najwyższy wynik w historii. Niemal 20% wszystkich aplikacji migrantów z krajów Unii Europejskiej. Dane Brytyjskiego Urzędu Statystycznego wykazały jednocześnie spadek populacji Polaków w Wielkiej Brytanii w ciągu roku do 905 tysięcy osób. To pierwsze wyraźne przełamanie wzrostu trwającego nieprzerwanie od wejścia Polski do Unii Europejskiej, a jest związane z niepewnością towarzyszącą Brexitowi. 28 osób zostało rannych w wypadku karuzeli w pobliżu Sewilli w Hiszpanii. 13-letnia dziewczynka walczy o życie w szpitalu. Według wstępnego dochodzenia rozpadła się obracająca się część karuzeli. Prawdopodobnie zawiódł system elektryczny. Lokalne władze twierdzą, że karuzela wcześniej pomyślnie przeszła kontrolę. Historia studia eksperymentalnego Polskiego Radia została przypomniana podczas 10. warszawskiego pikniku archiwalnego. Prezentację przygotowało Archiwum Polskiego Radia. Zwiedzający w Pałacu Staszica mogli usłyszeć głos twórców studia, a także zobaczyć unikatowe urządzenia. Stefan Kruszkowski, jestem reżyserem dźwięku. Ta wystawa jest połączona nie tylko z tym, że ludzie mogą zobaczyć ten sprzęt, ale przede wszystkim demonstrowaliśmy, jak on działa. Na pewno dobrze było zobaczyć wszystkie urządzenia archiwalne studia eksperymentalnego Polskiego Radia i pomimo tego, że minęło już pewnie z 70 lat, to cały czas te urządzenia funkcjonują i można z nich korzystać. Dla mnie interesujące są też wypowiedzi kompozytorów eksperymentalnych. Bardzo ciekawe doświadczenie. Miałam taką przyjemność, żeby nagrać swój głos i usłyszeć swój głos zniekształcony w różny sposób. Cieszę się, że wzięłam w tym udział. Bardzo mi się podoba opowieść o studiu eksperymentalnym. Te urządzenia, które tutaj można zobaczyć, a są bardzo rzadkie, na co dzień niedostępne, więc to jest święto dla każdego, kto wie, że studio eksperymentalne istniało. Podczas pikniku swoje skarby prezentowało ponad 20 różnych archiwów. To studium totalitaryzmu i siły propagandy mija 70 lat od wydania roku 1984 George'a Orwella. Książkę przetłumaczona na 70 języków doczekała się też wielu filmowych adaptacji. Dwie minuty nienawiści? Do not touch one another. The house is surrounded. Wszechobecna inwigilacja. A glorious victory. Oraz moc kłamliwej propagandy zmieniającej pokój w wojnę, a prawdę w kłamstwo. Rok 1984 był ostrzeżeniem. Ostrzeżeniem, jakie umierający na gruźlicę George Orwell napisał podczas pobytu na jednej ze szkockich wysepek. Inspiracją pobyt autora w Hiszpanii podczas wojny domowej. Orwell, człowiek lewicy, należał do nielicznych dziennikarzy, którzy przejrzeli sterowaną z Kremla propagandę. Jego książka, zakazana potem m.in. w ZSRR i PRL, regularnie znajduje się w zestawieniach najważniejszych dzieł literackich w historii. Od rankingu 20-wiecznych książek Le Monde przez listę 100 największych brytyjskich powieści przygotowaną przez BBC, aż po kanon na koniec wieku Rzeczpospolitej. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. W trójkowym studiu jest już Krzysztof Chłoniewski. Czas na sport. Ashley Barty po raz pierwszy w karierze wygrywa w Wielkim Szlemie. Doprecyzujmy, w turnieju singlistek w Deblu zdarzyło się już jej w Grand Slam wygrywać. W finale Rolanda Garrosa pokonała łatwo do 1-3 Czeszkę Marketę Wondrouszową. Przed paniami na korcie Philippa Chatrier mogliśmy oglądać zdecydowanie ciekawsze spotkanie w półfinale turnieju tenisistów. W rozpoczętym wczoraj i dokończonym dziś meczu Dominic Thiem niespodziewanie w 5 setach ograł rozstawionego z numerem 1 Nowaka Dżokowicza. Austriak tak mówi o jutrzejszym finale z Rafą Nadalem. Według mnie grać z Rafą zawsze tu w Paryżu to jedno z największych wyzwań dla mnie, ale i generalnie w całym sporcie. Mam dobre wspomnienia z naszego ostatniego pojedynku w Barcelonie. Wtedy to ja wygrałem, to było 6 tygodni temu, więc spróbuję zagrać podobnie, choć tu będzie mi oczywiście dużo trudniej. No i spróbuję zatrzymać te wszystkie pozytywne emocje z dzisiejszego spotkania i zobaczymy, co z tego wyniknie. Jutrzejszy mecz Nadal kontra Thiem o 15. Pozostając przy tenisie, jeszcze o tym, że Hubert Hurkacz nie obroni tytułu wywalczonego przed rokiem w Challengerze Poznań Open. Przegrał w półfinale z Rudolfem Möllekerem. Teraz Formuła 1 i gdyby ktoś myślał, że u Roberta Kubicy zmiany na lepsze, to jeszcze nie teraz, o ile kiedykolwiek. W kwalifikacjach do Grand Prix Kanady był tradycyjnie ostatni. Lepsze wiadomości mamy z Chin. Tam w kolejnym turnieju Ligi Narodów grają nasi siatkarze i mimo, że skład daleki od optymalnego, to pokonali Bułgarów 3-1. Jutro spotkanie z gospodarzami. O piłce nożnej kobiet mówimy rzadko, ale gdy rozstrzygnęły się losy Mistrzostwa Polski, nie zostawimy tego bez echa. Walka o tytuł trwała do ostatniej ligowej kolejki, w której spotkały się liderki tabeli z Medyka Konin z wiceliderkami Górnikiem Łęczna i to piłkarki z Lubelszczyzny zwyciężyły u siebie 2-0 i to one cieszą się z mistrzostwa. Najbardziej chyba Ewelina Kamczyk strzeliła dzisiaj obydwa gole. Dwie bramki akurat moje były, ja się bardzo z nich cieszę, no bo nie strzeliłam tych bramek od kilku spotkań, ale ja się nie poddawałam, wierzyłam, że w końcu się jak przełamie i najważniejsze tutaj było tak naprawdę wygrać i zdobyć tytuł mistrza Polski. To się udało i z tego jestem najbardziej zadowolona i nic, tylko teraz się cieszyć i świętować. Gratulacje dla dziewczyny z Łęcznej, a znów o sporcie na naszej antenie po 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na Podkarpaciu zachmurzy się i spadnie deszcz. W pozostałej części kraju będzie bezchmurnie. 23 stopnie w Trójmieście, 24 w Lublinie, 25 w Warszawie, 26 w Poznaniu i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Piosenki Świata. Koncert dla dzieci z cyklu Śpiewamy z Agatą Steczkowską. 9 czerwca o godzinie 12 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie wystąpią chór Agaty Steczkowskiej, kwartet wiolonczelowy Czelomaniaks oraz warszawski chór chłopięcy. Na koncert zapraszają Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Polskie Radio Dzieciom. Bilety na stronie sklep polskieradio.pl. Michał, z Łodzi. Maciek, z portu w Gdyni. Piotrek, z Kazimierza. Kazimierz, z Piotrkowa Trybunalskiego. Danka, z Białegostoku. Stasek, ze Sterku z Płaszczyznego. Michał, z Sopotu. Andrzej, z Podkrosna. Dołącz do ogólnopolskiej promocji przechodzenia na ty. Pod kapslami i zawleczkami do wygrania miliony tyskich do przejścia na ty. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. No dzisiaj jeszcze nie wiesz, dlaczego pachnie bez, dlaczego świat na wiosnę zawsze piękniejszy jest. Ludzie chodzą do góry nogami, do domu wrócić nie mogą. Gwiazdy są bardzo nisko, uliczne lampy wysoko. Nic z tego nie wynika, zaraz prawdę wam powiem. To tylko ty, dziewczyno, masz przewrócone w głowie. Masz przewrócone w głowie. Masz przewrócone w głowie. Masz przewrócone w głowie. Tak a propos tezy o przełomie lat 60. i 70. w polskim roku. W innej wersji tego utworu masz przewrócone w głowie grupy Jumble. W wersji z albumu Wołanie Słońce nad Światem wystąpił wokalnie Marek Ałaszewski z Klanu. I to jest łącznik z poprzednią godziną listy osobistej. A teraz będzie u nas premiera. Wprawdzie nagranie nie jest nowe, ale nigdy wcześniej w liście osobistej się nie pojawiło. Oh, Hrabia, tak nazywa się dzieło słynnej spółki Borysewicz-Mogielnicki ze ścieżki dźwiękowej i rysunkowego filmu o dwóch takich, co ukradli księżyc. Teraz Maciej Werk, dyrektor festiwalu Sound Edit, będzie się tłumaczył, jak powiązać te dwa wydarzenia. Można powiązać. Dobry wieczór, Piotrze. Jacek i Plasek de facto, taki jest tytuł tego filmu z roku 1992. I to jest kontynuacja tegoroczna na 11. edycji festiwalu Sound Edit. Jest taką naturalną formą tego, co zaczęliśmy w roku ubiegłym z Andrzejem Korzyńskim i z Porankiem dla Dzieci Niedzielnym. Chciałbym, żeby do końca festiwalu Sound Edit ten poranek niedzielny dla dzieci się dział. W zeszłym roku mieliśmy poranek z panem Kleksem. Teraz będziemy mieli marchewkowy poranek. O godzinie 10 zaczynamy w klubie Wytwórnia spotkaniem dla dzieci ze Sławasem Lewym i grupą Recyklofonics. To będzie budowanie instrumentów i granie piosenek właśnie z filmu Jacek i Placek, czyli piosenek Lady Punk. A potem o godzinie 18 zacznie się ten specjalny koncert, który wydarzy się po raz pierwszy. Z tego co wiem, udało mi się namówić zespół Lady Punk, żeby zagrali na żywo do całego filmu. Wcześniej o 17 spotkanie jeszcze z Jankiem Borysewiczem i wręczeniem Nagrody Człowieka ze Złotym Uchem za szczególną wrażliwość muzyczną. Ciężko go było namówić do powrotu, do czegoś, co już pewnie troszkę zapomniał? No właśnie, chyba oni się bardzo podkręcili na ten fakt, że w końcu cały ten film będzie taperowany przez nich na żywo. Bo mam wrażenie, że to był bardzo sympatyczny projekt, który troszkę zniknął, trochę przeszedł bez echa nawet wtedy, kiedy się pojawił. Nie wiem, jakoś tak niewygrany do końca. Mamy takie szczęście na festiwalu Sound Edit, że czasami robimy takie rzeczy, które gdzieś troszeczkę zostały zakurzone i potem one wracają w wielkim stylu. Także mam nadzieję, że tak będzie też z muzyką na żywo zespół Lady Punk do filmu Jacek i Placek. No to powiedz, czy mamy jeszcze jakieś nowości na temat festiwalu, które możemy od Ciebie wyciągnąć? Wiem, że wszystkich nie. Jeszcze chwilkę. Mamy jeszcze dwóch gości specjalnych, ale to za moment. Natomiast no, powiem jeszcze to, co już mówiłem na antenie trójkowej. 25 października dwa zespoły absolutnie legendarne dla miłośników muzyki elektronicznej, Deutsche Amerikanische Freundschaft, czyli DAF i Neizerep na jednym koncercie. Potem będzie jeszcze afterparty i niespodzianka, ale to też jeszcze chwileczkę. W sobotę mamy wieczór kulturalny, zasiadany, gale wręczenia Nagrody Człowieka ze Złotym Uchem, którą otrzyma Mick Harvey, wieloletni współpracownik Nicka Cave'a, można by rzec, że lider zespołu The Bad Seeds przez wiele lat. On też zagra koncert z utworami Serge'a Gainsbourga. To będzie cudowny wieczór, ale wcześniej Misia Furtak go rozpocznie, a po gali Staszek Sojka i goście, i tu już mogę powiedzieć, to będzie to premierowa informacja, ale już potwierdzona, wśród tych gości będzie Natalia Niemen i Czesław Mozil. Także też wyjątkowy wieczór i Stanisław Sojka również otrzyma Nagrodę Człowieka ze Złotym Uchem za szczególną wrażliwość muzyczną i kunszt słowa. Dodam jeszcze, że Sojka zagra dwa utwory, o którego bardzo poprosiłem. Jeden to będzie utwór, który trochę połączy Micka Harvey'a i Sojkę, czyli Into My Arms, Nicka Cave'a, który zagrał z Nickiem Cave'em zresztą kiedyś we Wrocławiu w ramach przeglądu piosenki aktorskiej. A drugi to będzie cover zespołu Depeche Mode, Somebody, który pojawił się na takiej składance Music for the Masses. To była składanka dawno temu wydana. Z coverami polscy wykonawcy wykonywali utwory Depeche Mode. Zasługą festiwalu Sound Edit i twoją osobiście znamawianie muzyków do rzeczy, których pewnie sami by już nie wymyślili, że chcą je zrobić. To ostatnie pytanie brzmi, kiedy możemy spodziewać się tych najważniejszych informacji, których jeszcze ujawnić nie można? Wszystkie są równie ważne. U nas wszyscy są headlinerami zawsze, także będzie dwóch gości jeszcze, których długo bardzo... Kiedy? Niebawem. Jeszcze staramy się stopniować emocje. Teraz Lady Punk jest. To się akurat, i wzbudza wielkie kontrowersje, muszę ci powiedzieć. To się akurat udało. Dlatego kazałem ci się tłumaczyć z wielkie kontekstu, jaki może ta płyta akurat Lady Punk wywołać w kontekście. Ja mam nadzieję, że w ogóle spotkanie z Jankiem Borysewiczem też odpowie na pytanie, jak ta płyta powstawała, bo to jest w ogóle płyta, która praktycznie w całości jest przez niego nagrana. I to jest... Bardzo dużo instrumentalnych też utworów jego. Tak i jest. W zasadzie można powiedzieć, że rzeczywiście to jego produkcja autorska. Ciężko wybrać, bo to tych utworów jest 27 i dwa bonusy. Ktoś ukradł księżyc, wydaje mi się, z tekstem Jacka Cygana w tym wypadku na podsumowanie naszej rozmowy. Niedziela, ostatni dzień festiwalu o 18 w całości, a wcześniej... Poranek dla dzieci, wszystkie szczegóły jak zwykle na www.sound.edit.pl. Zapraszam do Łodzi pod koniec października i dziękuję ci bardzo. Bardzo dziękujemy. W nocy wszystko jest na czarno. W stawie słychać ciche głosy żab. Czarne myśli w głowach darmo snują plany, jak tu zdobyć skarb. Czasem sny wychodzą z głowy i z fantazji tkają wielką sieć. Potem wiatr okleja płoty, w listy gończe takiej treści, że ktoś ukradł księżyc, świeże ślady są na mokrym mchu. Dam wór pieniędzy, jeśli wskażesz to. Rabusiu, było dwóch. Było dwóch. Po co komu taki rogal? Po co komu taki wielki łuk? Nocne gwiazdy w radiowozach przeszukują mleczną drogę już. Mamy ich odciski palców. Dziwi tych rabusiów niski wzrost. Trzeba gonić tych zuchwalców. Niech na alarm biją dzwony, bo ktoś ukradł księżyc. Świeże ślady są na mokrym mchu. Dam wór pieniędzy, jeśli wskażesz. Osobista. Wiem, jestem nieobiektywny, ale sama ograniczyłem się tylko do dwóch utworów zespołu Lush w dzisiejszej liście osobistej. To jest przepiękny miks utworu Last Night ze ścieżki dźwiękowej filmu City of Industry. A teraz będzie cover. Cover nieoczywisty. Jakże odmieniony manekin grupy Maja w wykonaniu zespołu Lush. Teraz gościem listy osobistej przez telefon jest pan Roman Szczepanek, dyrektor Opole Songwriters Festival 2019, ale też poprzednich edycji. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mamy kilka sensacji związanych z tą edycją, ale poproszę najpierw o krótkie przypomnienie historii festiwalu. Rozpoczynaliśmy 8 lat temu w Opolu, robiąc festiwal w zasadzie bardzo mały, kameralny, od zera, z zerowym budżetem, ale z sercem i pasją, bo taka była idea tego festiwalu od samego początku, żeby pokazywać autorów piosenek, nie zamykać się na żaden konkretny gatunek. Raczej wspólnym mianownikiem tego festiwalu zawsze były dobre piosenki i ciekawi artyści. Po drodze przytrafił nam się Cortez, jeszcze bez polskich tekstów, który zagrał koncert kameralny w małej klubokawiarni dla dosłownie garstki osób. To gdzieś tam też wywindowało festiwal wyżej. On stał się przez chwilę trochę takim ambasadorem tego festiwalu. No i tak powoli z każdą edycją starałem się zapraszać coraz ciekawszych artystów, w miarę możliwości oczywiście. W ubiegłym roku Neil Halstead solo, też wyjątkowy koncert, to lider Slowdive, który przyjechał i zagrał swoje solowe piosenki dla w bardzo kameralnej oprawie. No i w tym roku dzięki wsparciu przede wszystkim władz Opola była możliwość powiększenia budżetu, ale też jakby bardzo ambitnie podszedłem do tematu. Stwierdziłem, że ten festiwal potrzebuje takiego kroku, kolejnego kroku naprzód. No i zaryzykowałem, bo headliner tego festiwalu, no to jest duża rzecz. Powiedzmy to głośno. Kathney Barnett, po raz pierwszy w Polsce i z całym zespołem na Polish Songwriters Festival, znakomita australijska songwriterka, myślę, że wybitna postać, nominowana do nagrody Grammy za swój debiut, ale ma na koncie 3 płyty, 2 solowe i jedną płytę się zresztą świetną w duecie z Kurtem Weilem. Także no, dla mnie to też był szok, nie ukrywam, że taka postać zgodziła się na przyjazd na tak mały festiwal w takim mieście jak Opole, też to nie jest jakaś duża polska metropolia. No, natomiast trochę to trwało, natomiast ostatecznie udało się przekonać ją, że warto, że po prostu, że ten festiwal ma charakter i że warto tutaj przyjechać. Przy okazji będą też inni naprawdę bardzo ciekawi artyści, bo zawsze staram się zapraszać rzeczy, które uważam, że warto pokazywać i które gdzieś tam za chwilę być może będą znane. No, natomiast Jessica Pratt, która też zagra, to już jest też artystka bardzo doceniona i do jej najbardziej znanych fanów należy chociażby Tom York z Radiohead. Także to jest naprawdę świetna rzecz. A do tego, jak zawsze, bardzo interesujący debiutanci będzie Hockey Smith, to jest taka brytyjska songwriterka poruszająca się w klimatach elektronicznych. Będzie Arlo Parks, 18-letnia piosenkarka ze Wysp Brytyjskich, która zachwyciłem się jej pierwszymi utworami. Uważam, że ona ma papiery, żeby być kolejną Amy Winehouse albo przynajmniej zrobić naprawdę duży szum na rynku muzycznym. No, ciekawe, jak to się potoczy. Będziemy jeszcze oczywiście ogłaszać kolejnych artystów. Chcemy zaprosić również artystów z Polski. Polskim headlinerem tej edycji Opolskim Graczem Festiwal będzie Lech Janerka, wracający po 14 latach od płyty Plagiaty singlem Zabawawa. Także też się cieszę bardzo, że pan Lech przyjął nasze zaproszenie i pojawi się na Opolskim Graczem Festiwal. To myślę wspaniała wiadomość dla festiwalu, że taki headliner, w tym roku myślę o headlinerze zagranicznym, bo to zawsze działa na zasadzie takiego łańcucha skojarzeń potem. Jeżeli będzie mógł pan pochwalić się na festiwalu Courtney Barnett, to łatwiej będzie zaprosić pewnie kolejnych z zupełnie innej półki wykonawców. Oczywiście, ja myślę, że dla nas to jest oczywiście jakieś największe wyzwanie, przed którym stoi ten festiwal i przed którym ja stoję jako jego dyrektor artystyczny. Natomiast no oczywiście jak tylko otrzymałem powiadomienie, że ona zdecydowała się przyjechać do nas i zaakceptowała ofertę, no nie wahałem się zrobić to, żeby po prostu przyjąć to i stwierdzić, że bierzemy to wyzwanie na siebie, bo nie ukrywam, że to będzie duże wyzwanie. Ona przyjeżdża z całym zespołem, gra w tym roku na festiwalach typu Primavera czy Lollapalooza, to są festiwale no, ogromne festiwale plenerowe, a u nas będzie można ją zobaczyć dosłownie na wyciągnięcie ręki z sali na 450 osób. Dopiero rusza sprzedaż biletów w najbliższy wtorek, także wszystko powoli startuje. Wszystkie wiadomości są na stronie opolesangrecetfestival.pl. Również działamy w social mediach. Mam nadzieję, że dużo w ogóle osób po raz pierwszy pewnie usłyszało o tym festiwalu i mam nadzieję, że przyjadą do Opola i będą no oczarowani, bo my po prostu staramy się robić to na małą skalę, ale najlepiej jak potrafimy. Wydaje mi się, że właśnie to jest też czas mniejszych festiwali. Ja osobiście na przykład bardzo lubię jeździć na mniejsze festiwale, czy też na mniejsze koncerty. Trzymamy kciuki za to, żeby wszystko się udało i kibicujemy i będziemy też informować na bieżąco o wszelkich nowych rzeczach, które w związku z festiwalem, przypomnę, 6-7 września w Opolu się pojawią. Ja jeszcze tylko, jak mogę dodać, to od razu powiem, że będziemy robić też wydarzenia towarzyszące, o których będziemy informować i jednym z takich potwierdzonych wydarzeń towarzyszących to jest 8 września w niedzielę wyjątkowy koncert John Porter Solo z okazji 40-lecia nagrania płyty Helicopter w studiu Radia Opole. Wspólnie z Radiem Opole będziemy ten koncert organizować, także też zapraszam również. A my też zapraszamy, jako że dzięki uprzejmości Radia Opole mamy szansę na retransmitowanie tego koncertu u nas. Płyta właśnie tam powstawała, więc to najpiękniejsze miejsce do tego, żeby ten jubileusz obchodzić. Roman Szczepanek, dyrektor Opole Songwriters Festival. Bardzo dziękujemy. Ja również bardzo dziękuję i do zobaczenia w Opolu we wrześniu. A teraz nasza gwiazda. We'll be right back. A teraz wracamy do kompilacji, którą osobiście nadzorował Mr. Robert Fripp, pokazując 50 lat kariery grupy King Crimson w 12 utworach. Jedną z cech charakterystycznych jego kolejnych mutacji zespołu King Crimson jest to, że bardzo często, podobnie jak w przypadku Boba Dylana, choć nie jest to najtrafniejsze być może porównanie, trzeba przez pierwsze 2 minuty utworu na koncertach sprawdzać w pamięci, co to za kompozycja. Zobaczmy, jak 2 lata temu na koncertowej płycie Live in Vienna grupa King Crimson powróciła do roku 1969. The fate of all as I crawl, a cracked and broken path. And if we make it, we can all sit back and laugh. Lew grupy Crimson, na pewno w liście osobistej jeszcze nie raz. Dwa dni temu smutna wiadomość. Odszedł dr John. Pewnością zeuronili Mick Jagger i Eric Clapton, zdeklarowani fani doktora